Look at verse 5. Kijk naar vers 5. Surely remember when I was still with you that I spoke concerning these things. Herinnert u niet toen ik nog bij u was dat ik meermalen gesproken heb over deze dingen? He wants to reveal something of vital importance to understand these things. Hij wil dat ze deze dingen heel goed verstaan, want het is heel belangrijk voor ze. Look at verse 6. Kijk naar vers 6. Now, part of the reason that we're studying this. Een van de redenen waarom we dit bestuderen met elkaar. Because a little over a year ago, this was one of the questions that was asked. Is dat iets minder dan een jaar geleden dit een van de vragen was die werden gesteld. Verse 6 and 7 is key in understanding what will and won't take place and why. Want vers 6 en 7 zijn een sleutel om te verstaan wat zal plaatsvinden, wat niet zal plaatsvinden en waarom het zal plaatsvinden. Many people use these verses to come to a theological conclusion. Vele mensen gebruiken deze versen om voor zichzelf tot een theologische conclusie te komen. Verse 6 says. Vers 6. And now you know what. En gij weet thans. Now, the next word is the word kata echo in Greek. Het volgende woord wat daarna staat in het Grieks is kata echo. Echo means to hold. Echo betekent houden. Kata means down. Kata betekent naar beneden. In many Bibles it uses the word restraining. Veel Bijbels gebruiken het woord weerhouden. So it's restraining but holding it down. Maar het is weerhouden, maar letterlijk wat hem naar beneden houdt. This holding down gives us insight from where this is coming from. Dit weerhouden of tegenhouden of omlaag houden geeft ons de richting aan waar het vandaan komt. Verse 6 says. Want vers 6 zegt. And now you know what holds down in order that it might be revealed in its time. En nu weet u wat omlaag houdt, opdat het geopenbaard zal worden op zijn tijd. Now, whatever's holding down, what we know is this. Maar wat we weten over datgene wat omlaag houdt, is het volgende. In verse 6, the verb is in the neuter. In vers 6 is het zelfstandig naamwoord neutraal. So, what does that mean? Wat betekent dat? It means it's not in the masculine or the feminine. Dus het zelfstandig naamwoord wat hier gebruikt wordt is niet mannelijk en het is niet vrouwelijk. Many people want to say what has to be removed and we're coming to this in verse 7. Vele mensen willen zeggen wat er weggenomen moet worden. In vers 7 zien we dat. Is the church. Namelijk dat de gemeente weggenomen zou moeten worden. The ecclesia. De ecclesia. The problem with such an interpretation. Het probleem met die interpretatie. Is that the word church is in the feminine in Greek. Is dat het woord ecclesia in het Grieks een vrouwelijk woord is. So this cannot be the proper interpretation. Dus het kan niet de juiste uitleg zijn van dit vers. Secondly. Ten tweede. If the church was restraining this. Als de gemeente degene is die dit tegenhoudt. Die dit omlaag houdt. And needed to be removed before the man of sin would be revealed. En weggenomen moet worden voordat de mens van zonde openbaar kan worden. Such an interpretation would be in conflict with what Paul says earlier in this chapter. Die uitleg is in conflict met wat Paulus eerder uitlegt in dit hoofdstuk. When he says that the man of sin or the day of being gathered together with Messiah. Wanneer hij zegt dat de man van de zonde en de dag waarop de gelovigen met de Messias samen worden gebracht. Won't happen until the man of sin is revealed. Zal niet hebben totdat de man van zonde openbaar geworden is. You see the conflict? Ziet u het conflict tussen deze visie? Look again at verse 6. Kijk opnieuw naar vers 7. And now you know what holds down. En u weet thans wat weerhoudt. From being revealed until its time. Wat weerhoudt dat het geopenbaard wordt totdat het de juiste tijd is. Verse 7. Vers 7. For the mystery of lawlessness. Want het geheimenis der wetteloosheid. Is already at work. Meaning in this world. Is reeds in werking. Daarmee wordt bedoeld in deze wereld. That is the spirit of the Antichrist is functioning. Daar zegt hij mee dat de geest van de antichrist al werkzaam is in de wereld. And it's going to be destroyed by the Lord. En deze zal door de Heer vernietigd worden. With the spirit of his lips. Door de adem, de geest van zijn lippen. That's what we see in verse 8. Dat zullen we in vers 8 zien. But in verse 7 it says, only that which is restraining. Maar er staat in vers 7 verder, alleen datgene wat het nog weerhoudt. Has to be removed. Moet verwijderd worden. Now, in this seventh verse, there's a change. Nou, in het zevende vers vindt er verandering plaats. We're still talking about that which holds down. We hebben het nog steeds over datgene wat het weerhoudt, wat het omlaag houdt. In verse 6, it's in the neuter. In vers 6 is dat een neutraal woord, onzijdig woord. But in verse 7, it's in the masculine. Maar in vers 7 is het een mannelijk woord. How do we understand that? Hoe moeten we daar een relatie tussen leggen? Scholars give us two answers. Bijbelgeleerden geven ons daar twee antwoorden op. One, the conclusion we can make. Eén conclusie die we kunnen maken. Is that Paul is trying to tell us it's not a feminine. Is dat Paulus zegt het is niet een vrouwelijk iemand. Meaning it can't be the church. Dus het kan niet de ecclesia, de kerk zijn. Sometimes the neutral is used. Soms wordt het onzijdig gebruikt. To reveal an uncertainty. Om een onzekerheid te openbaren. A pronoun is used here, no noun. Een voornaamwoord wordt hier gebruikt en niet een zelfstandig naamwoord. But when we get to verse 7, the masculine is used. Maar als we in vers 7 kijken, dan wordt een mannelijk voornaamwoord gebruikt. And this change is emphasized. En dat verandert de benadrukking. It's for the purpose of a dramatic revelation. Maar namelijk om ons voor te bereiden op een indrukwekkende openbaring. In verse 6 he says, you know. In vers 6 zegt hij, jullie weten het. But he uses the neutral. Maar dan gebruikt hij een neutrale vorm. But in verse 7 the masculine is utilized. Maar in vers 7 wordt het mannelijke naar voren geschoven. Now, what's the answer? En wat is het antwoord daarop? Move on to verse 8. Dat zullen we in vers 8 zien. Then wicked or the wicked one, however it needs to be translated. Dan de slechte, de boze, of bij ons staat de wetteloze, hoe het ook vertaald is. Will be put to death. Zal gedood worden. How so? By the Lord. Hoe? Door de Heer. Who will defeat him with the spirit of his lips. Die hem zal doden door de geest, de adem van zijn mond. Simply meaning that he'll speak. Dat zegt gewoon, hij zal spreken. This is an agreement with what we learned in Daniel chapter 8. Dit komt overeen met wat we geleerd hebben in Daniel hoofdstuk 8. Ephesiad, without material power. Ephesiad, zonder natuurlijke macht. He'll speak and there'll be no more. Hij zal spreken en hij zal er niet meer zijn. By the appearance of his coming. Door zijn verschijning als hij komt. Now, this appearing of his coming. Dat is zijn verschijnen als hij komt. It's not the rapture. Dit is niet de opname. It is the second coming. Maar dit is de wederkomst. De tweede komst van de Heer. When Messiah is going to destroy the Antichrist. Wanneer de Messias de persoon van de Antichrist vernietigt. And he will do exactly what the Antichrist falsely tried to do. En hij zal dan doen wat de Antichrist op een valse manier heeft getracht te doen. And the context for understanding this. En de context om dit te verstaan. Is Chanukah. Is het feest van Chanukah. What does Chanukah mean? Wat betekent Chanukah? Means to dedicate. Betekent toewijden. Dedicate what? Wat toewijden? The temple. De tempel toewijden. For what purpose? Voor welk doel wordt de tempel toegewijd? The presence of God. Voor de tegenwoordigheid van God. Therefore it should not surprise us. Daarom moet het ons niet verrassen. We're going to see biblical evidences in our last session. We zullen Bijbelse bewijzen daarvoor zien in onze laatste sessie. The connection between the revelation of Messiah. De verbinding tussen het openbaar worden van de Messias. Going into the temple. Hij die binnengaat in de tempel. And inaugurating, beginning the kingdom of God. En daar het koninkrijk Gods vestigt. En dan begint het. Look at verse 9. Kijk naar vers 9. Notice that this Antichrist, the one that's referred to in verse 9. Let wel dat de Antichrist, naar wie verwezen wordt in vers 9. Will come in the strength of Satan. Zal komen naar de werking in de kracht van Satan. With great power. Met allerlei krachten. With signs and wonders. Met tekenen en bedrieglijke wonderen. And the word here is false signs and wonders. En het woord hier is valse tekenen en wonderen. This word has to do with deception. Dit woord heeft te doen met de misleiding. Now, if you're wise, we need to understand that he's going to be revealed before believers are removed. Nou, als je wijs bent, dan zie je dat hij dus geopenbaard zal worden voordat de gelovigen worden weggevoerd. We are going to be the ones initially which are the object of his persecution. Wij zullen degene zijn, wanneer hij zich openbaart, de antichrist, die degene zijn waar hij zijn vervolging op gaat richten. And what God wants us to remember is this. En wat God wil dat we van tevoren weten is het volgende. Ultimately he is going to be destroyed with what? Ten slotte gaat hij vernietigd worden. En waardoor? With the word of God. Door het woord van God. And that encourages us to understand. En dat moet ons aanmoedigen om te begrijpen. That in the midst of these days. Dat te midden van deze intense dagen. The only way that we can walk in victory. De enige manier waarop wij kunnen wandelen in de overwinning. Is what Paul said last night. Is wat Paulus gisteravond zei. Peter said last night. Wat Petrus zei. Under the authority of Scripture. Onder de autoriteit van het woord. Look at verse 10. Kijk naar vers 10. And all this there is going to be the deception of unrighteousness. Met de misleiding van ongerechtigheid. Now, circle that phrase, the deception of unrighteousness. Zet er een cirkel omheen, de misleiding van ongerechtigheid. How would you define unrighteousness? Wat voor definitie zou je geven van ongerechtigheid? I want to hear from you. Graag zou ik het van u willen horen. Lies. Lies. Leugens. Wetteloos. Lawlessness. That's the right answer. Dat is het goede antwoord. Lawlessness, meaning against Torah truth. Want wetteloosheid betekent in de kern tegen de Torah, tegen de waarheid van God gericht zijn. When we do not submit to the truth of the word of God. Als wij ons niet onderwerpen aan de waarheid van het woord van God. When we are not led by the Holy Spirit to implement the word of God in our life. Als we niet ontstellen onder de leiding van de Heilige Geest, zodat hij het woord van God gestalte geeft in ons leven. If that's not our desire, als dat ons verlangen niet is, what's going to be the outcome of that? Wat zal dan het resultaat zijn in ons leven? We're going to be deceived. Dat we misleid zullen worden. The word of God calls it the deception of lawlessness. En de woord van God noemt dat de verleiding van de ongerechtigheid. When we are not seeking Torah truth, wanneer wij niet de waarheid van de Torah najagen in ons leven. Now we always translate Torah as law. Nou, wij vertalen over het algemeen Torah als wet. But that's probably not the best translation of that. Maar dat is niet de beste vertaling van dat woord. The literal word Torah comes from the word learot. De betekenis van Torah komt van learot, which simply means to instruct. En dat betekent onderrichten of onderwijzen. The Torah is the instruction of God. De Torah is het onderricht, de instructies van God. That the man of God, de man van God, the woman of God, en de vrouw van God, might be complete, opdat de man Gods, de vrouw Gods, tot volheid zou kunnen komen, equipped, toegerust zou zijn, for every good work. Voor iedere goed werk of iedere goede daad. And what does good always refer to in the Bible? En waar verwijst goed altijd naartoe in de Bijbel? God's will. De wil van God. Again, verse 10. Opnieuw, naar vers 10. With all deception of unrighteousness. Met de misleiding van de ongerechtigheid. For those who are going to be perishing. Voor hen die verloren zullen gaan. Understand the relationship between unrighteousness and death. Zie de relatie tussen ongerechtigheid en dood. Because they would not receive. Omdat ze niet willen ontvangen. Notice now. The love of what? De liefde van? Truth. De waarheid. Now, love of truth is an important term in Judaism. Nou, liefde voor de waarheid is een belangrijke term in het Jodendom. If we were to summarize all the law, how would we do so? Als wij een samenvatting maken van de hele Torah, de hele wet, hoe zouden we dat dan doen? Love God. Heb de Heere God lief. Love your neighbor. En heb je naaste lief. The outcome of truth, the word of God. De uitkomst, de samenvatting van de waarheid, van het woord van God. Is love. It is only when we submit to the truth of God. Het is alleen wanneer we ons onderwerpen aan de waarheid van God. Is God going to give us the ability to love? Zal God ons het vermogen geven om lief te hebben? Love is foreign to humanity. Want liefde is vreemd aan de mensheid. We can't love as God wants us to love. Want wij kunnen niet lief hebben zoals God graag wil dat wij lief hebben. In and of ourselves. Uit onszelf. It is when we begin to submit. Alleen wanneer wij ons gaan onderwerpen. To the truth of God. Aan de waarheid van God. That God gives us the ability to love. God zet in ons vrij het vermogen om werkelijk lief te hebben. Think about marriage. Denk aan het huwelijk. It is only when I submit to the role and the responsibilities that God has given to me. Het is alleen wanneer ik mij onderwerp aan de rol en de verantwoordelijkheden die God mij heeft gegeven. That in the flesh I can't do. Dat zijn dingen die ik in het natuurlijke vlees niet kan doen. But when I submit to this desire to obey God in regard to my wife. Wanneer ik ga gehoorzamen aan de dingen die God van mij vraagt met betrekking tot mijn vrouw. God goes to work. Dan gaat God aan het werk in onze relatie. He gives me the supernatural capacity to love. En dan geeft hij mij de bovennatuurlijke capaciteit om lief te hebben. I wish you could see my wife. Zo wensen dat je het gezicht van mijn vrouw niet zou kunnen zien. In theorie werkt het zo. En in de realiteit ook. Now, look up at me for a moment. Kijk nou even naar mij. What is the outcome of loving truth? Wat is de uitkomst van het liefhebben van de waarheid? Some of you are cheating. You immediately did the right thing and looked at scripture. Sommige van jullie was gelijk, keken direct in je woord of het daar ook staat. When you love truth, what's going to be the outcome? What does it say? Als je de waarheid lief hebt, wat is dan de uitkomst? Wat staat hier? My Bible says salvation. Is that what yours says? Mijn Bijbel zegt verlossing. What's another way to understand salvation? Wat is een andere manier om je verlossing, je redding te verstaan? Victory. Overwinning. It's that freedom or liberty. Het is die vrijheid. To obey God. Om God te gehoorzamen. See, many people today, you don't hear this in the popular church today. In heel veel populaire kerken en gemeentes hoor je dit niet in deze tijd. I've seen many preachers go around. Ik heb heel veel predikers zien rondgaan. And they tell each person. En ze vertellen tegen iedere persoon. Today is your day. Vandaag is jouw dag. God wants to bless you. God wil jou zegenen. God heeft something special for you. God heeft iets bijzonders voor je. And they go on and on. En ze gaan maar door en door. People stand up. Mensen staan op. They cheer. Ze juichen. They cry. Ze huilen. They get all excited. Ze worden enthousiast. But I wonder if they said, this is your day to obey God. Maar ik vraag me af. Als ze zouden zeggen, dit is jouw dag, God te gehoorzamen. To submit to him. Ja, en hem te onderwerpen. What would be the response? Wat zou dan de reactie zijn? See, victory spiritually. Zie je overwinning geestelijk. Is when we display our love for truth. Is wanneer we onze liefde voor de waarheid duidelijk maken. What did we learn last night that truth in Judaism is related to? Wat hebben we geleerd afgelopen avond? Dat in het Jodendom waarheid gerelateerd is. Every Shabbat we say, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam, asher bachar banu Amin v'natanu et Torat emet, which means, blessed are you, O Lord our God, King of the universe. Iedere Shabbat zeggen we, gezegend bent u Heer, koning van het heelal. Who has chosen us. Die ons heeft uitgekozen. And given us the Torah of truth. En ons de Torah van de waarheid heeft gegeven. When we submit to truth. Als wij ons onderwerpen aan de waarheid. When we submit to the instruction of God. Als wij ons onderwerpen aan de onderrichtingen van God. God will give us victory. Dan zal God ons de overwinning geven. I'm not speaking about salvation, the right to go into the kingdom of God. That's grace. En dan heb ik het niet over onze redding. Dat is het recht dat je hebt om in het koninkrijk van God te zijn. Dat is door genade. I'm talking about victory in the sense of obedience. Maar ik heb het over overwinning in de betekenis van wandelen in gehoorzaamheid. If you are wise spiritually, als jij geestelijk wijs bent, you're going to be praying for a spirit of obedience. Dan zul je bidden dat je mag wandelen in een geest van gehoorzaamheid. To be given to you. En dat dat aan jou geschonken wordt door de Heer. Not the foolishness of the desires that you might have. Niet de dwaasheid dat je de vervulling krijgt van de verlangens die in je naar boven komen. Look again, verse 11. Kijk opnieuw, even nu naar vers 11. On account of this. En daarom. Now, what's he speaking about here? Waar heeft dit hier over? He's talking about the last days. Hij heeft het over de laatste dagen. He's going to establish his kingdom. Hij gaat zijn koninkrijk vestigen. What do we know about God's establishing of the kingdom? Wat weten we over het vestigen van het koninkrijk door God? It's a second creation. Het is een tweede schepping, een herschepping. What do we learn about the first creation? Wat leren we over de eerste schepping? It was a separation. Dat er een scheiding plaatsvond bij de eerste schepping. Separated day from night. De dag werd gescheiden van de nacht. Good from evil. Het goede van het kwade. What do we find here? Wat vinden we hier? He's going to separate the goats from the sheep. Hij gaat de schapen scheiden van de bokken. Meaning on account of his purpose to establish the kingdom. Zijn doel is daarmee het koninkrijk te vestigen. That God is going to send into this world. God zendt daarom in deze wereld. What does your Bible say he's going to send? Wat zegt uw Bijbel dat hij gaat zenden? Strong delusion. Een sterke dwaling. Now let me ask you something. Mag ik u iets vragen? Are you ever deceived by someone that you know? Wordt u wel eens misleid door iemand die u kent? Have you ever believed something you ought not? Hebt u wel eens iets geloofd wat niet bleek te kloppen? Spent money, bought a product because you heard it will do this? Of iets heb gekocht en daar geld aan heb besteed omdat u gehoord had dat dit en dat zou uitwerken. You were outwitted by man. U hebt u daarmee laten leiden door de mens. Just think about God if he gives you not delusion. Denk aan God, hij geeft u geen dwaling. But strong deception. Maar een sterke dwaling. I mean, that is a big obstacle to overcome. Dat is een enorm obstakel om dat te kunnen overwinnen. But let me tell you this. Maar ik zal u dit vertellen. When you base your life upon the truth of scripture. Als je je leven gefundeerd hebt op de waarheid van het schrift. When you're not operating in the deception of unrighteousness. En wanneer je niet wandelt in de misleiding van de ongerechtigheid. You and I will be able to discern this delusion. Dan zullen u en ik in staat zijn om deze sterke dwaling te onderscheiden. We're going to be able to see that as darkness is from light. We zullen het onderscheiden zoals de duisternis onderscheiden is van het licht. As the holiness is from the profane. Zoals de scheiding is tussen het heilige en het profane. God is saying that he's going to send strong delusion. Why? God zegt dat hij een sterke dwaling zal sturen. En waarom? That they might believe falsehood. Opdat zij geloven in de leugen. Now, some people say, that's not my understanding of God. Nou, bij sommige mensen zeggen, ja, maar zo zit mijn God die ik ken niet in elkaar. But God is sovereign. Maar vergeet niet, God is soeverein. God is going to respond to each person. God zal reageren op iedere mens. With what they do with truth. Met de manier waarop zij omgaan met de waarheid. A desire to experience truth. Verlangen om de waarheid te leren kennen. Will lead one to Messiah. Zal de een leiden naar de Messias? And the one who does not want truth En degene die helemaal geen waarheid wil in zijn leven, they're going to be deceived by unrighteousness. Hij zal misleid worden door ongerechtigheid. When the strong delusion comes, they're going to go after it. En als die sterke misleiding te banen komt, zal hij daar achteraan gaan. And hence the goats and the sheep will be separated. En zo zal er een scheiding komen tussen de bokken en de schapen. Look now at verse 12. Kijk nu naar vers 12. All of this is on the account of what God's going to do. Al deze dingen werken uit wat God gaat doen. That he is going to bring judgment. Dat hij oordeel gaat brengen. Now, many people today, very popular preachers, they don't want to deal with judgment. Nou, veel populaire predikers in deze tijd willen het helemaal niet hebben over het oordeel. They'll talk about love. Ze hebben het over liefhebben. Grace and mercy. Genade, barmhartigheid. Forgiveness. Vergeving. Long-sufferingness. Geduld. But the judgment of God. Maar het oordeel van God. That God has wrath. En dat God gramschap heeft. They would say that's the Old Testament God. Zeggen maar, dat is de Oud-Testamentische God. But God doesn't change. Maar God is niet veranderd. And when we look at prophecy. En als we kijken naar profetie. When we look at the teachings of Messiah. Als we kijken naar het onderricht van de Messias. When we look at the teachings of Paul. Als we kijken naar het onderricht van Paulus. They all reveal the certainty of Yom HaDin, the judgment day. Daar wordt met helderheid gesproken over de Yom HaDin, over de dag van het oordeel. God promises here that he's going to judge everyone. God belooft hier dat hij iedereen zal oordelen. Who does not believe in what? Die niet gelooft in the truth. De waarheid. Now understand the connection between the truth, the law. Nou begrijp de verbinding tussen de waarheid, het. And truth in the sense of Messiah Yeshua. En waarheid in de zin van de Messias Yeshua. Messiah was a living Torah. Messiah Yeshua is de levende Torah. He demonstrated perfectly the instruction of God. Hij heeft volkomen laten zien hoe je kunt leven vanuit de instructies van God. The Torah tells us what to do. De Torah vertelt ons wat we zouden moeten doen. And what not to do. En wat we niet zouden moeten doen. And when we look at the life and the behavior and the teachings of Messiah. En als we kijken naar het leven, het gedrag en het onderricht van de Messias. We find that what he did. Dan ontdekken we dat wat hij deed. God commanded. Is wat God geboden had. And what he did not do. En wat hij niet deed. God forbid. Heeft God verboden te doen. He was a living example of truth. Hij is een levend voorbeeld van de waarheid. It says that God might judge those. Er staat op dat God hen zal oordelen. And it's actually in one sense in the singular. En het staat daar in enkelvoud zelfs. That God is going to judge those, and then it says every man, each person. En er staat iedere mens, iedere persoon. Who will not believe in the truth. Die niet gelooft in de waarheid. Why didn't they? Waarom hebben ze er niet in geloofd? What caused them to reject the truth? Wat heeft veroorzaakt in hen dat ze de waarheid hebben afgewezen? It uses the term ki-im. Er staat de term ki-im. Which means rather. It's a word of preference. Dat is een woord van dat je een keuze maakt. Wat je prefereert in je leven. It wasn't because they did not know that there was truth. Het was niet omdat ze niet wisten dat er een waarheid was. Wasn't because they did not know that there was a God. Het was niet omdat ze niet wisten dat er een God was. Understand a very important truth about the last days. Dit is een hele belangrijke waarheid over de laatste dagen. I'm talking about after the abomination of desolation. Ik heb het over de tijd na de gruwel der verwoesting. There are going to be supernatural occurrences that fall from heaven. Er zullen bovennatuurlijke dingen gebeuren vanuit de hemel. It angers me that so many prophetic teachers. Het maakt mij boos dat zoveel profetische leraren. That say it's a nuclear war. Zeggen er zal een nucleaire oorlog plaatsvinden. These supernatural creatures, they say they're like helicopters. Want die bovennatuurlijke gestalten. Dat ze zeggen dat zijn helikopters. They want to interpret everything that God's doing to tribute to man. Zij willen alle dingen, tekenen die we zien in de Openbaring over de eindtijd, uitleggen alsof dat door de mens zou zijn voortgebracht. This is a great error. Maar dat is een grote dwaling. What God is revealing in the book of Revelation. Want wat God openbaart in het boek Openbaring. When these things begin to happen. Wanneer deze dingen van de eindtijd gaan gebeuren. It's things that only a supernatural God can do. Dan zijn dat dingen die alleen een bovennatuurlijke God kan bewerken. God is causing all of these things so all of humanity will know there is a God. God laat deze dingen gebeuren opdat heel de mensheid zal weten er is een God. They will not make a decision based upon ignorance. Zodat ze hun beslissing niet zullen maken vanwege een niet kennen of niet beseffen dat God er is. What did we learn that ignorance was? Wat hebben we geleerd over het niet weten, onwetend zijn? Unknowing. Onwetend zijn. It's not that they would not know. Het is niet zo dat de mensen niet weten, dat ze niet kennen, dat ze niet weten dat er een God is. They'll do exactly what it says here. Maar ze zullen precies doen wat hier staat in deze tekst. Because they did not believe in truth. Why? Is omdat zij niet wilden geloven in de waarheid. En waarom niet? Ki im ratsu be avla. Which means. Dat betekent in het Hebreeuws. They preferred or they liked evilness. Or omdat wickedness. Zij kwaad liever hadden dan God. Omdat ze het prefereerden boven de waarheid van God. People sometimes ask me. Do you believe that God will send someone to hell? Mensen vragen wel eens aan mij, geloof jij dat God mensen naar de hel zal sturen? God has not chosen anyone for hell. God heeft niemand uitverkoren voor de hel. Says that his desire is that all people might repent and find life. Er staat nadrukkelijk dat zijn verlangen is dat ieder mens tot bekering zou komen en het leven zou vinden. People say when I make such a remark. Mensen zeggen dan wanneer ik dat noem. You must not believe in predestination. Je gelooft dan niet in voorbestemming. I believe in biblical predestination. Ik geloof in Bijbelse voorbestemming. Every time you find the word predestination, iedere keer wanneer je het woord voorbestemming tegenkomt, it has nothing to do, heeft het niets te doen, with God choosing who will be in the kingdom and who will be in hell. Met dat God van tevoren al uitgekozen zou hebben wie er in het koninkrijk zal zijn en wie in de hel. Theologians say this, the word of God does not. Theologen zeggen dat wel, maar het woord van God zegt dat niet. The term predestination as it appears, for example, in the book of Ephesians chapter 1. Het woord voorbestemming, zoals je het bijvoorbeeld kan vinden in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 1. This word pro-orizo. Is pro-orizo in het Grieks. The word orizo comes from the word oreo. Orizo komt van het werkwoord oreo. Which means to see. Dat betekent zien. The word pro means before. Pro betekent voor. God sees things before. God ziet de dingen van tevoren. Now, if you want to translate it to predetermine something. Als je dat wil vertalen dan met hij heeft het van tevoren al bepaald. That's okay. Dat is okay. If you understand what he has predetermined. Als je maar begrepen hebt wat hij dan van tevoren bestemd heeft. Never is this word in the context who will be in heaven and who will not. Nooit wordt dit woord in de Bijbel gebruikt in de context van wie er in de hemel zal zijn en wie in de hel. What God has seen before. Wat God van tevoren gezien heeft. What God has predetermined. Wat hij van tevoren bestemd heeft. Is what those who are in Messiah. Is wat deze die in de Messias zijn. See, predestination only has to do with those who are in Messiah. Zie je, voorbestemming is alleen verbonden met degene die in de Messias zijn. It has nothing to do with who will be a Messiah and who won't be a Messiah. Het heeft niets te maken met de keuze wie er in de Messias zal zijn en wie niet. It only says those who are in Messiah. Het zegt alleen dat degene die in de Messias zijn. God has seen. Dat God hen van tevoren gezien heeft. He has predetermined what we will be. Hij heeft van tevoren al bestemd wat we in hem zullen zijn. And what is that? Wat is dat? That we will be like Messiah. Dat we net als de Messias zullen zijn. We won't be divine. We zullen niet God zijn. But we'll have his mind. Maar we zullen wel zijn denken in ons hebben. We will be in a capacity where we cannot sin. We zullen ons dan in een situatie bevinden waarin wij niet meer kunnen zondigen. We will have a new body. We zullen een nieuw lichaam ontvangen. We're talking in 2 Thessalonians chapter 2. In 2 Thessalonians 2 hebben we het erover. About the rapture. Over de opname. About us being gathered up to him. Dat wij bij elkaar verzameld worden en bij hem komen. And Paul says in 1 Corinthians 15. En Paulus zegt in 1 Corinthians 15. When he talks about different types of bodies. Waar hij spreekt over de verschillende soorten lichamen. He says fish have a body. Hij zegt vissen hebben een lichaam. It's for the water. Dat is voor in het water. Birds have a body. Vogels hebben een lichaam. It's for the sky. Dat is voor in de lucht. Beasts have a body. Andere dieren, zoogdieren hebben een lichaam. It's for the earth. Dat is om op de aarde te wandelen. And we're going to have a heavenly body. En wij zullen een hemels lichaam hebben. Or a kingdom body. Of een koninkrijkslichaam. Because this new body is going to be described in for the kingdom of God. Want dat nieuwe lichaam is bedoeld voor ons zijn in het koninkrijk van God. What God has predestined is this. Wat God van tevoren bestemd heeft is het volgende. If you're a believer. Als jij een gelovige bent. If you're in Messiah. Als jij in de Messias bent. Then he's predetermined that you'll have that kingdom body. Dan heeft hij van tevoren al bestemd dat jij een koninkrijkslichaam zult krijgen. Which Paul calls this whole conclusion. En Paulus komt dan tot deze hele conclusie. Our blessed hope. Dat is onze gezegende hoop. Our victory is that we're to be like him. Onze overwinning is dat we mogen zijn als hem, gelijk aan hem. And if that doesn't excite you. En als dat jou niet opwindend maakt. If that's not your passion. Als dat niet jouw passie is. If that's not what you're praying for. Als dat niet hetgeen is waar je voor bidt, then you've missed out on so much of this book. Dan mis je zoveel uit dit boek. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Baruch Hu, et Shemo. Lord, we lift up your name with hearts. Hosanna, Hosanna, Hosanna Bamromi. Hosanna, Hosanna, Hosanna Bamromi. Neromemet Semcha. King of Kings, be exalted, O Lord my God, Hosanna in the Now to love Yeshua, there will be an answer, but right now. Glory of your song. Hashem Elokai ve'Elokei Avosai Moide ani lefonecho Hashem Elokai ve'Elokei Avosai Malko lachesed asher asiso imodi Yashirato osi lasoi simi Lasoi simi Vim kol v'nei v'yitzi Vim kol v'riyi yoisecho v'nei v'yitzi Hashem Elokai ve'Elokei Avosai Malko Hesed Asher Asiso Yimodi V'Yasherato Osi Lasoi Simi Lasoi Simi V'Imko B'nei Ve'isi V'Imko B'nei Yoisecho Bruchim heim malochecho. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.